There's a surprise for you guys and especially for our mother since Mother's Day is here. And Tony ne gana banaya hai. Like how aap logo ne hamare other songs jo Mother's Day pe humne dedicate kiye the mamma ko. Ek to Maa Tu Bata, dusra Tu Kitni Achhi Hai. Both the songs itne zyada aap logo ne pasand kiye ki humne socha ki ek baar phir aap logo ke liye aur especially mamma ke liye ek aur gana dedicate kiya jaye. And this time all three of us are together. Yes. Tony has done the music and lyrics. Didi has sung it so well, and even Thank I have you. Sung a little bit. So we are really excited. Now Tony is going to get Absolutely. Mama, Papa, Mummy, Papa, dono ko leke aa rahe hain. And I'm nervous and excited. And we are going to make them hear the song. I hope Mama ko acha yes. lage. So it's a surprise. Go get them. Yes. All the best. Leave it, it's okay. You can leave it there. Okay. Mamu. Papa. Later. ओके तो आपके लिए एक सरप्राइज है क्योंकि मदर्स डे आ रहा है तो हम तीनों ने आपको ये गिफ्ट है आपके लिए वो गिफ्ट आपको पता है लाइक हाउ लास्ट टाइम हमने आपको सॉन्ग डेडिकेट किया दो बार इस बार भी बहुत प्यारा सा सॉन्ग इस बार भी बहुत प्यारा सा सॉन्ग हमने आपके लिए किया तोनी ने कंपोज किया है और हम तीनों ने गाया है हम तीनों ने गाया तो आप सुनो और बताओ कैसा लगता है वी आर प्लेइंग द सॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मम्मा पापा के सामने For Mother's Day, ready, Mama? Mama, आपके लिए पापा रेडी रेडी लोरी सुनाओ फिर से मुझे नींद नहीं आती बड़ा हुआ मगर बचपन कहीं बाकी है लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है बड़ा हुआ मगर बचपन कहीं बाकी है जो सुकून मिलता तेरे आंचल में ना कहीं मिलता दुनिया में काश सो जाऊं सोते ही रह जाऊं है थकन कितनी अखियों में दुनिया तो कितना सताती है माँ वो बारिश में गम की भिगाती है माँ तू तो खुद भीग जाए सूखे में सुलाती है लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती छुपाती है तू छुपा मुझको आंचल में हाल हफ्तों से पूछा नहीं तेरा देख कितना हूँ पागल मैं क्यों जख्म किसी बताए नहीं कि तू सबको खिला बिन खाए सो जाती है। लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है तेरे आंचल में को शिकायत ये खुदा से है। एक माटी के पुतले हम सारे हैं, कुछ पास रहते कुछ जुदा से हैं। चुपचाप गए वो बताया नहीं, पर तू जाए तो हमसे छुपाना नहीं। फिर से मुझे नींद नहीं आती है तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलो बाय बोलो कैमरा को। बाय बाय बाय बोलो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू शादी शादी आशीर्वाद। बाय। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मेरी मम्मी को